Mimi nimeanza kusoma dini mwaka 1982. Nimepelekwa madrasa. Pale Pongwe pana madrasa yeye na shekhe wetu. Kuna shekhe mmoja wa Pongwe kitu Sheikh Taha bin Muhammad. Shekhe huyo aliwahi kusoma kule Lamu miaka hiyo ya 30 na 40, 30 miaka 30. Kwa shekhe Ahmad al-Badawi. Sheikh Ahmad al-Badawi ibn Habib al-Salih Jamal al-Layl. Huyo Ahmad al-Badawi ambaye alifariki mwaka 43 takriban. Sasa Sheikh Taha alikwenda kusoma huko. Mimi nilipelekwa pale na mzee wangu nikaenda nikasoma. Baada ya miaka miwili Sheikh alifariki mwaka 84. Nikakaa mwaka huu mmoja. Alikuja mwalimu mmoja wa madrasa Shamsia, mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub. Kito ustadhi imam mpaka leo yuko hai. Kwenye kijiji cha jirani hivi. Nikaona huko watu wapiga ngoma sana. Nikahamishwa pale mzee wangu akatoa rai nikapelekwa kwa yule mwalimu. Mimi nimesoma Qur'ani kwake, nadharani kwa kutazama hivi na ahkam. Mwaka 85. Tukasoma Qur'ani, tukaimaliza, tukasoma nahau, tukasoma vitabu vya fiqhi, tukasoma mambo ya lugha, tukasoma hadithi. Kwa hawa masufi katika madrasa Shamsia nimesoma miaka 9. Na nimesoma mambo mengi hasa katika mambo ya lugha ya Kiarabu. Mimi nimesoma vitabu vya nahau havipungui 20. Naweza kuvitaja hivi hivi. Na vingine nimevihifadhi vile vilivyomo ndani yake. Nimesoma kwao. Kuanzia hiyo ya Jurumia na shuruhi zake. Na mutu nini manzumati nimesoma pale. Elimu za faraid, elimu za usul. Mimi nimesoma pale kwa masufi. Sasa ndio nini nimesoma? Na tumesoma vitabu vya akida za kisufi kwa sababu hiyo hali ilivyokuwa nayo tusomesha. Hatujajua sisi tunajua hii ndio ilmu. Mpaka nimeondoka pale nimekwenda Mombasa kusoma. Kule Mombasa ile mahadhi kisauni al-Islami ile syllabus yao walionayo ni syllabus ya Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Ukiangalia syllabus ile ni syllabus ya kisalafi yani ahli sunna wal jamaa. Kwa wakati ule sijui sasa hivi maana nasikia imevurugika vurugika. Kwa sababu wale Jamiatul Imam walikuwa wakisimamia wao wenyewe na kila mwaka walikuwa wakija. Lakini walimu wake wote ni mahizbi aqhah. Vile vile mahadi kisauli kwa wakati ule. Lakini nimesoma Fathul Majid pale. Nimesoma Aqidatul Wasitiyya pale. Na nimesoma Fathu Rabbil Bariyya pale. Ile takribu tadamuria pale. Na ndio nikaijua aqida Ahli Sunnah wal Jamaa. Na wallahi katika kitabu kilichonibadilisha mimi kuiacha aqida ya Ash'ariyya ni takribu tadamuria. Tadmuria. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen takrib tadmuria. Sasa kule tumesoma ile zile jawharatu tauhid. Eh? Tumesoma matni ya Sanusiya. Tumesoma jawahirul kalam. Hivi ni vitabu vya aqida vina qarni vitabu nini madhhabi ash'ariyya. Lakini baada ya kusoma kitabu kile mimi nikautupa wa Ash'ariyya bihadhafiriha. Kautupilia mbali. Na walillahi alhamdu kwa sababu pale Mahdi Kisauni wakati ule pana maktaba kubwa ya Ahli Sunna, vitabu vya Ahli Sunna. Na ilikuwa ikifunguliwa tukisoma. Mimi kwa mara ya kwanza nilianza kumsikia Sheikh Al-Albani pale Mahdi Kisauni, nilikuwa nakwenda kuchukua kaseti zake na lazima nasikiliza. Nilikuwa nampenda sana. Na nikasoma baadhi ya vitabu vyake. Kwa sababu kule tumemezeshwa mashubuhati, mambo ya tawasuli, mambo ya maulidi, mambo ya kadha. Katika kitabu cha kwanza ambacho nilikisoma cha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ni kitabu At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'u. Hiki kitabu nilikiandika chote kwa mkono wangu kutoka mwanzo mpaka mwisho, wa kitu an ahfama. Nilikurudia kukihifadhi hiki kitabu. Hoja zote zile nilikuwa nikiandika kwa mkono. Nikifika maktaba nilichukua kitabu kile na kinasikh, sababu nitakipata wapi? Alafu mambo ya photocopy ilikuwa kidogo ni ngumu, nataka uwezo, nataka pesa. Na hamna. kitabu kile nikisoma na kile tahdhiru sajid nikakiandika kwa mkono na kitabu kingine cha Sheikh Saleh Ali Sheikh hadhihi mafahimuna anamjibu Alawil Malik na kitabu cha Sheikh nani Sheikh Ibn Mani ana kitabu chake kitwa Hiwaru ma'al Maliki anamjibu Alawil Malik tumesomesha hoja zake kutoka Maulidi sasa huyu Sheikh hapa wa Saudi Arabia alikuwa akimbanja yule nikakinukuu kile kitabu nikasoma ile mundani yake alhamdulillah nikaifahamu dawa ya ahli sunna wal jamaa lakini ikawa fihi ma fihi bado sijafahamu dawa salafia uwezi kufahamu dawa salafia kile isbali katika vitu vibaya ambavyo ilikuwa tukisomeshwa pale visivyokuwa sawa sawa katika manhaji ya ahli sunna ilikuwa tukisomesha falsafa ilmu al-ijtimai wal falsafa somo baya kabisa somo kina Farabi kina Ibn Sina kina nani kina nani mwasoma na mafalsafa yao lakini walikuwa na walimu wazuri katika upande wa lugha ya Kiarabu walikuwa wakiwaleta vijana wa Kimasri pale kusomesha kutusomesha lugha ya Kiarabu kama balagha na mengineyo na nikasoma elimu za mantiki nje ya hapo ambao ni elimu khabithi haram lakini ilikuwa hatujui na elimu ya arudhi wal qawafi kuna baadhi ya ikhwa walikuwa wakinisomesha katika hayo ndugu mmoja akhi mmoja Azhari lakini wakati niko mahadi kisauri nikawa nasikia habari za Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi kasema lazima mimi niende huko lazima niende biidhnillah nikawa nimeika azma kwanza naona simalizi lakini alhamdulillah nikamaliza masomo yangu mwaka 1998 kumaliza thanawi wakati ule ukimaliza thanawi ni Sheikh mkubwa sana huyu mwetu ana thanawi yule bwana na kidogo nilikuwa martaba ile maadhi kisauni kidogo nilikuwa kabla haija dhoofika basi mtu mwenyewe kisha kuona gamba lake la thana yajiona kwamba ana form 6 yule ya dini basi ni shekhe mkubwa anatamba humu na walilahi alhamdu nilipomaliza mimi nilikaa mwaka mmoja tu kweli nikaenda kwa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala nimemaliza mwaka 98 nilipumzika mwaka 99 tu mwaka 2000 tarehe 1 mimi niko Yemen nishaingia nishaika azma kwamba mtaenda na nikaenda sasa kuna ndugu yangu mmoja akaniambia yeye aliwahi kupita kwa Sheikh Mukbil zamani miaka ya nyuma miaka ya mwanzoni miaka ya 90 92 au 93 iko pale tangu anaambia bwana huko kuna njaa huko hakuna mawasiliano hakuna hata barua hakuna mali pa kupeleka barua wala nini wewe ukifika umefika huko hivi akataja shida zote nikamwambia nataka huko huko nitakwenda kwenda hivyo hivyo ikawa nimepanga niende Mombasa tufande majahazi ya kwenda Yemen nikwenda kusafiri kwa jahazi niko tayari kuna majahazi ya washuhuri kutoka Mombasa pale kwenda Yemen ndachukua papa yakileta mpaka mkalla kwenye papa huko lakini nikasema hivyo hivyo nitakwenda lakini Allah tabaraka wa taala akafanya vipesi sikwenda kwa majahazi nikaenda kwa ndege nikaenda mpaka Yemen alhamdulillah nikakaa muda niliokaa kukaa na kutafaraji kusoma hasa nimesoma pale Damaji kwa miezi 6 kwa sababu Yemen nimekaa miezi 8 na nusu mwezi mmoja nilikaa ndani mimi nilikamatwa nikiona kijana mmoja alikuwa rafiki yangu Ibn Sulum Fahmi wa Ibn Sulum kama kile Ibn Sulum na ndugu yangu mtu mmoja anaitwa Fahmi sasa hivi yuko Yemen na yuko Fuyushi hivi sasa hivi yuko Fuyushi alitoka kule Damaji mimi nimekaa kule kama miezi minne mingapi vyakaja yule kijana kwa tuko naye mashaallah wakati shekhe yuko hali sasa katika vitu nilivyojua nilijifunza dawa salafia kwa ukamilifu kwa njia hizi zifuatazo kwanza mimi sikuwa mvivu tangu katika historia yangu ya kusoma sikuwa mvivu wa kusoma nikiingia kwenye kusoma huwa mimi nachukua muda mwingi sana kusoma kuliko kucheza hilo lafahamika hata kwa watu wengine ambao mimi nimesoma nao labda pengine nikisoma mimi nitakuwa najisifu, lakini naona hivyo, natumia muda mwingi katika kusoma. Kwa hiyo sikuwahi kupoteza muda hata siku moja katika darasa zangu. Nimehudhuria darasa za akida. Kuna kijana mmoja ni shekhe sasa hivi kufuyush, wanamsema vibaya lakini katika mashekhe wakubwa pale Damaji. Sijui kama nafasi yake kuna mtu aliziba. Anaitwa Yasin al-Adani. Mlimdiriki nini? Mlikuta habari zake, lazima mkute habari zake. Alikuwa akisoma shaqida tahawiya. Pia katika watu ambao walikuwa wakihudhuria darasa zao, nilihudhuria darasa ya Abu Ubaida Tazawi maarufu pale Damaji akisomesha Nuzhatun Nadhar. Kwa sababu hivi vitabu vya mustalahu al-hadith mmevisoma soma kwa masufi. Hizo nukhbatul fikar, nimesoma taysir, nimesoma al-bayquniya, vitabu gani? Taysir mustalahu al-hadith mimi nimesoma madha shamsia. Nikachoka soma Nuzhatun Nadhar, nikasoma al-ba'ith al-hasith min jild al-kitab ila jild akhar. Na mimi huwa nikisoma naandika na tarehe. Nimeanza kitabu hiki tarehe fulani, mwezi fulani, kama hivi nilivyosema katika muhadhara, leo tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, sawa na mwezi fulani, hivyo naandika pale. Kasoma al-ba'ith al-hafif yana moja mu Urdu ndio Abu Turab. Kasoma usul al-fiqh kwa Abu Mus'ab al-Libi. Nisoma mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, na vitabu vyangu vya Damaji niko navyo kwenye maktaba yangu. Na nimesoma vitabu vya balagha viwili kutoka mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu. Ndani ya miezi sita. Hii miezi sita. Nilisoma al-balaghatul wadhiha. Alisomesha kijana mmoja ambaye alikuwa ndo mwalimu wa balagha pekee yake pale Damaji kwa wakati ule. Akiitwa Maqbul al-Ahdali. Alikuwa akimsomea Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala katika darasa zake. Na pia alishirikiana na Sheikh Muqbil yeye na Muhammad Qaid katika kuandika tafsiri ya Ibn Kathir. Kijana huyo alikuwa ni mwalimu mzuri wa balagha na ni imamu wakati mwingine akiswalisha pale kwa riaba anapoondoka ondoka Sheikh nani yule imam maarufu Ahmad al-Wasan. Bado yupo yule? Naam. Kwa hiyo nikasoma kitabu al-Balaghatul Wadhiha. Na nikasoma kitabu Jawahirul Balagha cha Ahmad al-Hashimi. Mtu zakishangaa mimi sita. Mbona unaweza kumekaa miaka minne, miaka mitatu, sifuri? Ndio hivyo, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Na Sheikh Muqbil mwenyewe alikuwa akikaa akisomesha durusi zake. Baada ya dhuhuri na baada ya asri na baada al-maghrib. Baada al-asri kila siku anasomesha sahihu al-Bukhari na kila siku watu lazima wahifadhi, na mimi nikawa ni mmoja katika wale kuhifadhi. Sababu ni watu wote lazima wahifadhi na mimi sina kazi nyingine kusoma. Nakumbuka mpaka leo zile barua zangu niko nazo, niliwahi kuandika barua kumwandikia mzee wangu baba yangu Allah amrehemu. Nikimuelezea hali ya kule kwamba nimefika huko, watu wanasoma sana lakini hali ya maisha ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi nitakaa miaka miwili tu. Akaniambia wewe kaa huko huko usije. Hali iko hivyo hivyo, wewe endelea kusoma, soma sana usirudi huku. Hiyo miaka miwili kidogo. Na kile kwani nimepanga nikae miaka miwili. Hiyo kidogo wewe kaa tu. Sasa basi watu endelee kukaa. Wale usitoandikie barua sisi. Sisi sote wazima huko. Sasa sina mke, sina mtoto, baba ndio huyo na mama ndio sasa. Haya nini tena? Nitajishughulisha na nani? Kwa alhamdulillah, Sheikh Muqbil katika darasa zake sasa. Sasa ndio nafunguka masikio kuhusu dawa salafia. Sheikh Muqbil haachi kuzungumza na kutahadharisha kuhusu hizbia. Na wakati ule kwa wakati wake alikuwa akizungumza sana Abdul Majid Zindani, Yusuf al-Qardawi, Ikhwan al-Muslimin, jumuiya al-hikma, sijui jumuiya ihya al-turath, Abdul Rahman Abdul Khaliq, Usama bin Laden, maneno yake alikuwa kikariri humo na huko akifanya taasili katika mambo ya dawa salafia. Lakini katika vitu ambavyo vilinisaidia sana kuifahamu dawa salafia, nazungumza kwa ukweli, nazungumza ukweli, nilisoma sana vitabu vya Sheikh Rabi'i. Na vitabu vyangu vyote vile vya Sheikh Rabi'i nilivyonunua, Al-Awasim, Siyu Mata'in, Sayyid Kutubi, Siyu Al-Hadd Al-Fasil, Sunini, zote nilivinunua Yemen. Na nilikuwa nikivisoma sana vile vitabu, nikafahamu dawa salafia ni nini. ومimi sikuambiwa na mtu mimi nimesoma vitabu na nimemsikia Sheikh Mukbil na alhamdulillah ashrita wazinunua nimenunua nimerudi kutoka Yemen na masanduku mawili ya kanda za mashekhe simna nileo nikuja na vitabu na masanduku mawili ya kaseti watu wanajua sikuja na jilibabu wala viatu sio niletea zawadi hakuna aliyepata zawadi hata sunni ni makaseti na vitabu tu basi yote nini nilikuwa na hirsi ya kutaka kujua dawa salafia alhamdulillah nikaifahamu nimefahamu alhamdulillah lakini nimekuja Tanzania sisikii watu wakizungumza jambo hili mbona mambo yote mageni nikiangalia watu wote ansori sunna ansori sunna yani watu wanafanya tofauti kabisa na vile hali halisi ilivyo. Hawa watu hawa itakuwaje sasa? Hiyo ni mwaka 2000. Mwishoni mwaka 2000 nimerudi hapa. Kwa sababu nilipokuja kutoka Mombasa, nilikotoka wapi? Yemen nikaa nimeishia Mombasa. Nikaja Tanzania hapa. Nikaa. Sikwenda mahali popote nikaona nikaa nyumbani kwetu na kwenda kusomesha pale msikitini na kuswalisha Masjid al-Faruq ambapo sasa ipo na markaz. Hapakuwa na mwalimu pale nikana someshwa. Abu Hudhaifa huyu ndio alitaka anipeleke Morogoro, aenda kulipeleka kuleta hapa Moshi, markazi hii. Nikamwambia mimi siendi. Ah, mshahara, nikamwambia hapana. Mimi nakula kwa babangu. Yatosha nitawasomesha ndugu zangu. Nikawa nasomesha pale msikitini. Pana vijana walikuja pale. Wengine kutoka Pangani, wengine kutoka Dodoma. Wengine wako pale vijana kama 6-7 nikawa nawasomesha. Abu Hudhaifa akaletea na ombi kwamba tabidi wende Morogoro. Nikamwambia siendi. Mimi niko hapa hapa nasomesha ndugu zangu. Sitakwenda. Yeye ndio mudiri wa taasisi ya Al-Haramain. Sasa kwa sababu tufahamiana na yeye ajua anatoka na shukatoa kwa Sheikh Mukbil, na yeye ajua Sheikh Mukbil ni nani. Akanipa baadhi ya vipindi nikawa nakwenda kusomesha mahadhi ya Mshafi. Hawa kina Fadhil Abu Naima ni mashahidi hawa. Hawa walikuwa ni wanafunzi wakisoma kule. Nikwenda kusomesha, nikaanza kwenda kusomesha. Ilikuwa ni mwaka 2000 ngapi? Mwaka 2000 ngapi? Na 1 au na 2? 2002 ilikuwa. Kwa sababu mwaka 2001 nikawa nasomesha pale Mahdi al-Faruq. Waliniomba watu wa barahiani kupitia kwa Abu Hudhaifa. Alimwambia yule jamaa yako aje atusaidie hapa. Mimi nikaenda kuzungumza na barahiani. Kwa sharti pia, kwa masharti ambayo tulizungumza na mimi na al-akhi Abu Zakaria. Wakati huo ndo amekuja Abu Zakaria. Atuachie ile Mahdi tuendeshe sisi. Tufika pale Mahdi yasomeshwa lakini hakuna syllabus, hakuna manhaj. Sasa utasomesha vipi? Chuo hakina syllabus yoyote na hii ni chanjevu amia. Sasa syllabus yenu iko wapi? Ah, wajua ilikuwepo hapa. Lakini sasa yeye itabidi muiandike. Ujanja ujanja tu hivi. Sasa mbona mtaandika wapi? Taibu. Katibu, hebu wafungulie kule store. Weke meza na kiti pale itakuwa pale utafanya kama ofisi hivi. Hata ofisi pia ilikuwa hamna. Lakini nilivyohamia hiyo. Hawa tuna balaa. Sio ni dhamia gani zao sitaka wao. Simweke haraka tu. Tukajaribu kusomesha pale. Lakini mimi nilikuwa bado sijakinai kwamba sasa nafanya da'wa. Ilikuwa jambo langu kubwa zaidi ni kutaka kwenda kusoma. Nifundishe muda mfupi si muda mrefu. Naomba kueleza haya ili mfahamu kwamba je, sikuwahi kuwa salafi? Basi Abu Hudhaifa kwa mapenzi yake yeye mwenyewe bila masharti yoyote alimtuma mmoja katika madereva wake akamwambia pana akhi pale Pongwe anasomesha. Mimi nimekaa msikitini nasomesha. Yeye anataka kunipeleka mahali nipate mshahara. Sitaki. Akamtuma bwana mmoja dereva mzee mmoja mpaka leo yuko hai na bahasha akamwambia hii mpelekee Kasim. Huu ni mshahara wa miezi mitatu. Na mimi kila mwezi nitampa mshahara. Akamwambia heri akalete mshahara mwezi. Kana azokupokea mshahara pale. Alipa tu mwenyewe. Tena wakati huo maduati wal haramaini wapo shilingi 1060 nyingi. Na kilikuwa nadhani ndo dola 100. Kwa wakati ule. Mimi nilikuwa napata shilingi 1080. Lakini ala nyumbani kwetu nikafikiria nikaona mimi nitakwenda umra mwaka huu. Ile pesa zangu nilikuwa naziweka. nikazieka pesa zangu kidogo kidogo mpaka imefika wakati wa Ramadhani mimi nina zaidi ya 800 mfukoni. Nilipokwenda umra nilipita hapa Moshi wakati mwaswali pale uwani, na alahi Muhammad Mafuta ndugu yangu aliponidai kwa pale, nikapita na hapa nikenda zangu Nairobi, nikapanda ndege nikenda zangu Saudia, nikenda zangu umra, nifika Makka na vyeti vyangu, nikenda Umul Qura nikafanya nikaviweka, nikenda Madina nikakutana na ikhwa, nikenda Jamii Islamia nikafanya mukabala. Sasa baada ya Ramadhani nimerudi hapa, lakini ane yangu ilikuwa shap imebaki, sikuimaliza, sikuwa na matumizi kwa sababu kanunua vitabu na hiki na kile na nini, basi nikarudi zangu. Nilikaa miezi mitatu tu nikakubaliwa Jamii Islamia, kwa sababu niliporudi tu mimi nikawa nikaoa. Hii inaeleza historia yangu kwa ufupi. Baada ya kuoa kwa miezi mitatu mimi yani nimekaa miezi mitatu, hapana sio miezi mitatu, baada ya kuoa tu ndani ya mwezi ule ule mmoja ikaja scholarship yangu kutoka Madina, kaletewa nikaisoma nikaificha, nitamwambia nini mke wangu ndio nimeoa juzi. Basi nikamfuata mzee wangu nikamuonyesha, nikamwambia mimi bwana nimepata nafasi ya masomo Madina, lakini hapo ushapita mwezi nafikiria nitaanzia wapi. Anaambia wewe nenda kusome, mke wako tamwacha hapa hakuna shida. Lakini nitamwambiaje? Nikono nafikiria. Basi alhamdulillah nikatoa taarifa nyumbani, nikamwambia ahli yangu kwamba nimekubaliwa masomo na scholarship hii hapa. Hivi ninavyosema baada ya mwezi natakiwa nihangaike nipate visa niende zangu Madina. Alhamdulillah nikaenda Madina. Mimi nimekwenda Madina ya Jamii ya Islamia, nafahamu dawa salafia tayari. Kwa yale niliyosikia kwa Sheikh Mukbil na kwa vile vitabu nilivyosoma vya Sheikh Rabie na wengineo katika waandishi wa dawa salafia, na nikajumuisha na yale niliyosikia kabla ya hapo kwa Sheikh Al-Albani, alhamdulillah nimefika pale Jamii ya Islamia vijana wengi wana fikra za kiansari sunna. Kwenye maandamano wamo wanashabikia yeye mtu wa sunna, ajita mtu wa sunna ashabikia Usama bin Laden Madina. Sasa pakao panatokea wakati mwingine misuguano baina yangu mimi na wao. Mkitaka nije niwataje majina yao baadhi ya wao nitawatajia pia. Fulani nilikuwa nikigombana naye, kuna wengine tulikurubia kupigana hata kupigana mimi. Kisha nawaambia hawa kina Usama bin Laden wote si watu wa sawa. Watu wa maandamano wote hao wakati ule maandamano ya kina Dibagula kimetetemesha Dar es Salaam, ameandika Yesu si Mungu. Basi alhamdulillah tukaanza masomo tukawa tunashirikiana, lakini ufishaji wa dawa salafia kwa ndugu zetu ukawa ni mgumu. Lakini tukawa kuna mbinu nazitumia, kwa sababu naambia kitu kingine tena, wakati niko Jamii Islamia baadhi ya ndugu zangu fulani waliniomba niwasomeshe. Sizungumzi kwa kujisifu. Tuomba bana utusomeshe masomo ya lugha. Mimi nikafungua kijidarasa tuwasomesha na baada ya asr. Tukiwa tunasoma msikiti wa Jamii Islamia na mara nyingine na Masjid An-Nabawi msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukakaa nazunguko na watu wasiopungua 10. Wengine wako Dar es Salaam hivi sasa, wengine wako Arusha, wengine wamekuwa mashekhe wakubwa tutukana sasa. Na wasomesha na wao wajua. Wengine wako mumu huko. Ni wanawachuoni nao watukana pia. Wanatoka watu kulia sharia, kulia tudawa, na kutoka sehemu nyinginezo na baadhi ya vijana ambao walikuwa bado kwa thanawi, na wasomesha mimi Qatrun Nada na wanawasomesha mimi Balagha. Mmoja katika niliwasomesha, nilitaja siku moja, mmoja katika watu niliwasomesha ni huyu Amisame. Amisame ni mwanafunzi wangu, nimemsomesha mimi. Tuko Madina. Na yeye apinge aseme, nasema wallahi wa billahi wa tallahi nimemsomesha Amisame. Amisame alipotoka huku Tanzania mara ya kwanza alikwenda Sudan. Lakini alikuwa ni mtu maandamano, na kuna maandamano fulani alipigwa na Fidifosi. alianguka kwenye mtaro. Filifosi wakampiga, wata kumpiga rungo kama nusaji, akachomoka akakimbia. Mambeni awasimulie siku moja, ana habari ndefu kuhusu maandamano. Takubwa rungo na Filifosi alianguka kwenye mtaro. Sasa akaenda Sudani, akakaa muda mfupi, nafasi yake ya masomo, scholarship ikaja, ya Madina, manake alipeleka vyeti pia. Alipeleka vyeti au alipelekewa, Allahu aalam. Akaenda kule, tukakutana sasa kule. Tukajuana, tukawa karibu na hivi, lakini sasa yeye ikawa bado ana zile fikra za kiharakati. Ikawa tumlingania, lakini sasa akikaa na hawa anakuwa hivi, akikaa na hawa akija kwangu anakuwa hivi. Mimi mwaka mmoja nilikaa ndani ya chuo, miaka yote nilibaki nikaa na nje. Alaka Abu Ali Abu Nana fahamu alishai kuja mpaka pale kwangu. Napokaa ni karibu na mlima Uhud. Mzee wetu mzee Masha yuko wapi? Hayuko sasa hivi. Lakini pia alishai kufika pale. Baadhi ya yuko washafika pale alikuwa anapokaa mimi. Basi naye Hamis Ame akataka kuhama akaja kule. Ndio ikawa kichinjo chake sasa, tukamchinja kule. Tukampiga dawa Salafia wana mlango kiingia chumbani kwake kumejaa makanda ya wanaharakati kina Salman Auda, kina Safaru al-Hawali, kina nani, kina Aidh al-Qarni. Mwambia bwana, hawa si watu wa sawa. Hawa si watu wa sawa, wamepinda hawa. Wewe unatakiwa usome. Tukamfahamisha mahali vitabu vya salafu vinapatikana. Maktaba Ibn Rajab hii hapa. Nunua kitabu hiki, nunua kitabu hiki, nunua. Mashaallah alikuwa anaitikia. Mwanafunzi wangu kanunua vitabu, anakwenda kujisomea, akija kwambia, "Sasa si mchezo. Nunua kaseti hizi, kununua hiki." Anasikiliza alhamdulillah, na sisi tukikaa tunapiga misumari. Tupige misumari. Piga misumari. Amishaji akawa kidogo kidogo anabadilika. Mimi nilikuwa nikihudhuria darasa nje ya jamii Islamia, kwa sababu mara ya kwanza, siku ya kwanza tu nimeingia darasani, mwalimu anakuja kujitambulisha, mwalimu wa mustalahul hadith, akazungumza, akatoa maelekezo yake, yani kama ufafanuzi na muongozo kwa wanafunzi. Nikamuuliza swali, hivi mwanafunzi akisoma hapa jamii ya Islamia kwa kutegemea huu mukarrara na hii manhaji iliyokuwepo hapa jamii ya Islamia, anaweza kutoka na ilmu ya kutosha? Nasema hapana, lazima mwende mkasome kwa maulama, lazima mkasome kwa maulama. Sisi tunawapa mafatih, mnafundishwa namna ya bahthi, mnafundishwa namna kadha, mnafundishwa, mnafunguliwa masikio, lakini elimu nendeni mkasome kwa maulama, nendeni msikitini kule au nyumbani katika nyumba zao. Mimi nilikuwa katika mashekhe, nilikwenda katika darasa zao ni Sheikh Ubaid al-Jabiri. Anakaa mbali sana. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja mzungu akisoma naye darasa moja tangu mwaka wa kwanza. Aitwa Ayman. Lakini jina lake asili aitwa Andrew David Fox. Wale alikuwa ni rafiki yangu sana, alikuwa na gari yake. Basi ikifika wakati wa darasa tunakwenda zetu kwa Sheikh Ubaid bali awali huko. Awali al-Madina. Sababu Maka kuna awali na Madina kuna awali. Wengine ndakusoma na wengi kifika pale ni vijana kutoka Europe, kutoka Amerika, vijana baadhi kutoka Kiarabu, kutoka nchi za Khalij, Qatar, Emirat, Kuwait, utawapata pale. Lakini vijana wa Kiafrika huoni. Ukimwona mtu mweusi basi ni Marekani mweusi. Au ni watu Europe, mtu wa Europe mweusi. Kama ni Mjamaika au Mwingereza mweusi. Lakini watu kutoka Afrika huku hawana ihtimamu kubwa ilikuwa kuhudhuria darasa za mashaikh wa kisalafu. Kwa wakati ule tukasoma kwa Sheikh Ubaid baadhi ya vitabu na durus za Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, tukihudhuria ndani ya Masjid Nabawi, na mara nyingine tukienda na huyu Ahmed na nyingine kuna naye haya pendo na kwa Sheikh Suhaim, Sheikh Salih Suhaim, Sheikh Shanunia Qahtani, kwenda pale darasa hii tufika kwa Sheikh Nasir al-Faqih. Lakini darasa ya kudumu ambayo haina upinzani ni darasa ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Tukasoma vitabu baadhi ya sunna ni pale. Alhamdulillah ikawa ni khairi kubwa, ndiye amelikuwa akihudhuria. Lillahi alhamdulillah, wasalafia tukazidi kuijua, kwa sababu kila tukisikia kuna mkutano bihadhara ya mashekhe tunakwenda. Leo Sheikh Rabi ana muhadhara wapi? Sheikh Muhammad, mashekhe wamekuwa kukutana katika sehemu fulani. Twenda, twenda, twenda, twenda, twenda, alhamdulillah. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa Tanzania naijua hali ya Tanzania watu walivyo na da'wa namna ilivyokuwa, na nimetumia muda mwingi sana kuelezea maelezo ambayo hayana faida sana.